Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Hocam bir hayli maceralı oldu galiba yolculuk. Yok, akşam namazı geçmesin diye Bayrampaşa'da yani bir durak yaptınız. Akşam namazını geciktirmek de iyi değil. Yani namaz belki geçmezdi, buraya yetişirdik ama tehir iyi değil. Akşam namazı Hazreti Ömer Efendimiz bir yıldız görününce bir köle azat etti. İki yıldız çıkmıştı bir gün, akşamı geciktirmiş, iki köle azat etti. Yani yatsıya kadar payı var ama akşam öbürlerine benzemez. Tehir etmemek gerekiyor. Tehir etmemek gerekiyor. Ben de o yüzden ilk vaktinde yani böyle 10-15-20 dakika içinde. Çünkü ben karşıdan 6-25 geçe çıktım. Evet, şu anda saat 8.30. Yani fakat akşam namaz meselesinden şey girince Bayrampaşa'da bir sağdan cami arayalım derken cami tabii buluyorsun ama oralar içeriki yollar daha kör düğüm. İç yollar daha E5 ile ne olsa tıkalı da olsa akıyor. Orada bir yarım saat falan şey oldu. Zaman kaybı. Evet, ondan dolayı. Şimdi bu arada tabii bugün izleyicilerimizle paylaşacağımız çeşitli görüntüler de var. Onlardan ilkiyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Mahmut Hoca Efendi sizi ziyaret etmiş. Yok estağfurullah, bize misafir oldu. Peki, size misafir olmuş. Bu arada yine Peygamber Efendimizin soyundan. 35. torunu. 35. kuşak. Kuşak, evet. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri. İbrahim Ahsai. Ahsai. Ahsa diye bir yer vardır meşhur Suud'da. Çok büyük bir bölgedir ora. Büyük bir velidir, hem allamedir. Orada müderristir. Şey yani, oradaki üniversitelerde de profesör düzeyindedir tabii. Hadis, usulü hadis. Fıkıh, usulü fıkıh. Uzunca bir konuşması üzerine var ama biz onun bir bölümünü izleyicilerimizle biraz sonra paylaşacağız. Dün gece Ahmet Yesevi Derneği'nde konuştuk. Tabii o konuşma Arapça bir konuşma. Ben tercüme ettim orada. Tercümesini isteyeceğiz sizden. Neler anlattığını, neler söylediğini. Ama onu yetiştirebildiniz mi? Evet. O konuşmayı. O konuşmadan bir bölüm. Biraz sonra aktaracağız. Evet. Bu arada yine sizin geçmişte yapmış olduğunuz sohbetlerden bir hayli ilgi çeken bir bölüm var. Onu da izleyicilerimizle paylaşacağız. Tabii biz geçen hafta burada yayındayken, yani 23 Eylül gecesi saat 22'de CNN Türk'te başlayan bir programda sizin kulağınız çınlatılmış. Yani demek ki artık adam yerine koyuluyoruz. Estağfurullah. Alev Alatlı ile tarihçi İlber Ortaylı programa konuk olmuşlar. Aslında konu biraz daha eski. Zannederim 12 Eylül'dü. Akşam gazetesinde bir pazartesi röportajında Alev Alatlı'da bir röportaj yapılmıştı. Beyaz Türkler Küstü diye bir kitap hazırlamış. O kapsamda yapılan röportajın içerisinde siz ve medyadan bazı isimlerle birlikte bazıları eleştirilmiş. O eleştiri geçtiğimiz haftada tam bizim yayında olduğumuz sırada olmuş. Paçozlukla suçlamışlar sizi. Bayağı lügat baktık ya, öyle bir kelime kullanmış ki. Ama tabii o kendi bir tanım getirmiş. Yani o tanım üzerinden gitmekte belki fayda var. Tabii henüz kitap piyasada değil. Röportajlar ve geçtiğimiz hafta CNN Türk'teki ya bunlar bizi açıklaması koyarak kitaplarını sattırmaya uğraşıyor bence. Vallahi şimdi yani şimdi meşhur isimlere çattığınız zaman bir de diyor ki bu detay ister diyor, kitapta çıkacak diyor. Evet. Yani doğru. Eleştirdiği noktaları da kitaba havale edenler yani tam Alev, bir pazarlamacıdır. Alatlı için doğrusu bu çok haklı bir eleştiri olmaz. Anladım yani da. Nevi şahsına minhasır bir kadın yazarımızdır ama sonuç itibariyle hani dikkate değer analizleri, tespitleri de var tabii. Zaten isimler gökten iner. Oradan anlamak lazım. Öyle mi? Yani İslam diye bir din varsa diyor. Dikkat etmek lazım. Bunu diyen bize sövse ne olur? Bunu hayır sövme diye yok, zaten yok yani hakaret etse ne olur? Yani ne hakaret demiş, şeyin kastı tabii bilemiyorum. Niyazi yani, Mısır Hazretleri. En azından ben öyle görmedim yani hakaret yani kastı taşıdığını. Yani Niyazi Mısır Hazretleri'nin sözü var. Eleştiri diye. Ne diyor? Mısri'ye sövsün olağız. Allah demek bilmez ola. Değil mi diye bizim için bunlar yani. Ama eleştirdiği nokta nedir onu da anlayamadık. Onu az sonra konuşalım ama bütün bu kadınlar huri meselesine taktılar yani. Evet yani hep oradan takmışlar. Sanki biz binlerce saat konuşmuşuz. Çok tıklanan ama orasını efendim, kesmişler. Binlerce saat. Diyorsunuz ki ne kadar çok selavat o kadar çok ya huri. Ya son seneyi baz alsak her gün O kadar binlerce yani saat kayıt vardır en az binlerce ediyorum. Bakın, niye bunlar cımbızlanıyor? Mübalağa yapmıyorum. Bunun içinden bir buçuk sanki hiç başka bir şey anlatılmamış gibi. Efendim sadece bunu görmeleri de kendi kültürlerinin, kendi araştırmalarının, kendi efendim dar çerçevelerinin bir ürünüdür. Yani bir yere takılmış kalmışlar. Diğerlerini görmemişler. Mahmut Hoca Efendi'nin Cübbeli Ahmet Hoca'ya misafir olduğu o anın görüntüleriyle devam edelim. Bakalım nasıl bir ziyaret gerçekleşmiş. O ziyarette neler konuşulmuş onu bir izleyelim. Uzun konuşmalar oldu da çok kısa bir bölüm, şey seçmişler demek ki. Bir dakikalık falan bir bölüm öyle, kullanacağız. Arkadaş yani benim haberim de yok. O çekildiğinden haberim var da. Neresi yani. Seçildi atıldı ben. Hafta içi tefsiri yapalım. Bu önümüzdeki hafta yapsak da. Cumartesi pazar gitsem bir hemen dönsem. Dua için izin verir misiniz? Başka zaman giremiyorum kalabalıkta. Dua buyurun. Hırkay-ı Şerif'e taşındık. Hırkay-ı Şerif'in orada bir binayı tuttuk. İnşallah. Bir sene orada yazalım inşallah. İnşallah. İşte ben Oftan yuvarlayarak çıkıyorduk. Şarah'tan Bayburt'a ineceğiz yollarda. İnsan Efendi ile çok takışıyordu. Dedi ki yemek yok dedi. Arabada bir misafir millet yemek hazırlamış. Yemeyeceğiz. Kaldırıyor herkesi. Aç bıraktı. Ondan sonra arabada ekmek aldı tereyağı. Millete veriyor. Kimse yemiyor. Fakat acıkmaktan millet dayanamadı. Milleti açlıktan kırdı günümüzde. Hacı Bilal. Çok kavga ediyorlardı. Hepsi ahirete gittiler. Şurada. Allah Rabbi çekti. Amin. İhsan Efendi size yakın mıydı yaşı? Aranızda yaş ne kadar? Kim? İhsan Efendi. Yaşı sizin kadar var mıydı? Yok. Az. Yine de yaşasaydı 80 yaşında olurdu. Peki. İstirahat etmek ister misiniz? Eder. Evet. Şimdi bu orada tabii ne zaman gerçekleşti bir de bir de pazar günü ama bu pazar değil evvelce pazar herhalde adeti oluyor. Midir böyle ziyaretler... arada gelir yani bir kere geldi mübarek hatta ben kürsüdeydim pazar günü Şifa Şerif dersim var 15'te bir dersteydim eve gidelim demiş ben bu sefer şey yaptım misafir oldu dedi gönlüm aktı sana doğru gönlüm aktı yani canım istedi yani onun tabii tabirleri var öyle. Geldi öyle. Birkaç kereler gelirdi. O sabah da ben de Bursa'dan dönmüştüm o gece. Bursa sohbetinden geç gelmiştim de telefonu aşağıda unuttum. Beni de aramışlar etmişler bulamamışlar. Dönüyormuşlar. O arada benim yanında kalan talebe var. Onu aramışlar. Onun telefonunu. Evdeyiz falan. O beni dahili bir şeyden ara. Dahili hattan arayınca. Ben de sabah namazını kılmış. İşrak yani bekliyordum. Bir şeyler okuyordum. Ayık idim. Hemen indim aşağı baktım cevapsız aramalar var. Muhammed Hoca Efendi bacana tarafından. Sonra hemen açtım dedi biz de gelelim dedik. Efendisi de istedi ama işte telefona ulaşamadık falan. Buyurun biz dedim ayaktayız falan. Öyle teşrif buyurdu. Sonra istirahat da buyurdu. Birkaç 4-5 saatte istirahat etti, kahvaltı etti falan. Orada bir yarım saat belki konuşma var. Tabii ses çok anlaşılmıyor. Ses orada ama anlaşıldığı bir tek şey, benim söylediğimden İhsan Efendi'nin yaşını rahmetli şerikiydi, köylüsüydü. Ali Haydar Efendi'den de beraberdiler. Onun yaşını soruyorum, sizin kadar var mıydı? Yoktu diyor, az diyor. Yani benden biraz az diyor. 80 olur mu diyorum, belki diyor. Yani tam 80'de olacağını şey atmıştı. Allah hepsine rahmet etsin. Hacı Bilal de onun nazlısıydı. Hacı Bilal'le çok şey vardı, aşırı muhabbet vardı. Hacı Bilal o kadar samimiydi ki, yollarda izlerdi hep onunla beraberdi. Efendi devamlı gece mesela 1'de yatar 3'te kalkar. 1-2 saat uykuyla 20 gün 30 gün yolculuğa çıkarlardı minibüsle. Karadeniz'den Uzungöl eski ismi Şarah. Uzungöl'den aşağı Bayburt'a inerler. Ben de beraber bulunduğum seferler vardı çocukken. Oradan Sivas yani Erzincan Sivas öyle Ankara işte Çorum Ankara gelirler. O yolculuklardan anlatıyoruz ama bu tabii aralarda başka cümleler var. Bunlar irtibatlı birbiriyle de kısa bir şey bölüm alınmış. O arada işte Hacı Bilal'i hatırlayınca çok şey yapar. Hatta bir kere böyle şeyde oturuyor Efendi Hazretleri seccadede. İşte ne kadar yorgun olsa şey yapsa kalkmaz. İşte ders yapacak, zikir yapacak. Bir kere aldı kucağına. Ya kıbleyi eskittin dedi ya biraz yat dedi. Böyle o kadar nazı geçerdi yani rahmetli öldü ona çok ağladığı kimselerdendir. Birkaç kişi ağlamıştır yani. Onun konusu geçiyordu. İşte İhsan Efendi de ondan hukuku var eski. Hep rahmetli oldular. İşte Rabbim hepsine rahmet etsin diye sözü var. Orada o duyuluyor. İşte sorma diyor işte yani. Hep öldüler diye sorma diyor işte. Allah rahmet etsin falan. Böyle. Tabii mesele aslında başka da dolu konuşmalar, görüşmeler var. Bize sorduğumuz sorulara cevapları var. Bazı uzun cevaplar var. Çok uzun cümleler kurduğu var. Biraz az konuşuyor. Yani az konuşuyor derken bu da bir manevi hal. Mesela küçük çocuk geliyor. Küçük çocuğa çok iltifat ediyor. Küçük çocuklarla çok konuşuyor. Yani çok yaşlı birisi gelse çok konuşuyor mesela. Böyle normal insanlarda inşallah diyor. Bir dua ediyor falan. Tabii manevi hallerden dolayı Allah dostlarının kalpleri ayna durumuna dönmüş. Artık herkes kendini sorgulaması lazım. Biz de dolayısıyla çekiniyoruz yani yanında dururken. Çünkü ne demişler? Zenginin yanında cebini, efendim, hocanın yanında dilini, evliyanın yanında kalbini kolla. İttekû mecâlisel evliya. Evliyan, velilerin meclislerinden yani onlarla oturmakta sakıncalı olun. Yani biraz tedbirli olun. Fennum cevâsîsül kulûb. Kalp casuslarıdırlar. Yedhulûn fî kulûbikum. Kalplerinize girerler. Ve attalûn alâ esrârikum. Sırlarınızı görürler. Şimdi biz bunu çok yaşadık. Yani girersin yanına bir niyetle veya bir fikirle hemen sana o usta bir şey söyler. Direkt. Hiç bir şey denmeden. Soruyu sormadan. Bunu mesela ben az çok normal orta seviyeli bir akıllı bir adam sayılırım yani. Ben öyle numaraları falan veyahut da böyle keramet iddialarını falan. Hakiki keramet midir? İddia mıdır? Şu mudur? Bu mudur? Biri bir şey demiş midir önceden? Dememiş midir? Bu konuda başkasıyla paylaşmış mıyımdır? Bütün bunları süzgeçten geçirecek kadar kafam çalışan biriyim. Yani Üstadımız Hazretleri'nin zaten yanında da böyle bir durum olmaz. Zaten keramet ayıptır. Keramet göstermek de ayıp sayılır Evliyaullah'ın nezdinde. Gayri ihtiyari sadır olur. Yani kendi ellerinde olmadan sadır olur ama yüzlerce, binlerce yani artık kapıya gelenin hiç yukarıdan haberi yok mesela. Ne yaptınız o işte ama geldi ne yaptınız onu? Çay içtirdiniz mi ağırladınız mı? Öyle sorar yani. Mesela diyorlar evde oturuyoruz. Ay şurada diyelim. Yani her taraf duvar. Zaten mübarek gözü çok görmez. Gözü epey 25 sene kitap falan göremez. Şimdi ay şurada hiç. Ayın kaçı ay dolunay mı falan. O meselelerle şu anda ona bir şey denmemiş. Ay diye böyle gösterir duvarın arkasını. Ya diyor balkona çıktık göremedik diyor Şefik Hoca. Yani mevzi olarak o mevziye ulaşamadık. Bahçeye indik de baktık diyor. Gösterdiği yerde mesela. Kıble. Hesap etmişler şöyle sağ kılıyorlar sol kılıyorlar mesela düz kılın der. Bir daha tespit edilir şeyle, aletle düz çıkar. Yani sayısız. Yani bunun ciltler dolusu görmüşüm ben kendi şahit olduğum. Bu da herkesin bir de şahit oldukları var. Adam diyor 23 sene evvel bana bir şey söyledi. Mesela Hüsamettin Vanlı Hoca'ya ki güzel fıkıhçıdır, hocamızdır. Yani bizim itibar ettiğimiz hocalarımızdan. 23 sene evvel diyor, 21 sene evvel bana dedi ki diyor sen burada ders okutacaksın. İşte falancaları emsile başlat. 15 gün kalmış kadro alma. Kadrom çıkmış da tayinim diyor. Millet de uğraşıyor canı çıkıyor yani kadro işi kolay değil. Bir hafta sonra çağırdı diyor sen kadron çıkmış gidecekmişsin ama gitmeyeceksin. Sen büyük hoca olacaksın yani fıkıhta ihtisası kastediyor. Şimdi diyor ömreden geldi bu son ömreden geldiğinde biz diyor bak o şey kendiyle alakalı şimdi onun işte yanında olan anlamaz. 21 sene en az dedi yani oldu diyor. Dediler Hüsamettin Vanlı Hoca, büyük hoca oldun. Büyük hoca olacaksın lafı diyor. Hani kadroya beni sokmadı. Şimdi bana büyük hoca oldun. Yani o şimdi artık herkes kendi nefsinde onu yaşıyor, tadıyor. Ona kendi babasıyla ilgili bir şey söylüyor, anasıyla ilgili bir şey, hanımıyla ilgili bir şey söylüyor. O anlıyor onu. Belki yanındaki onu bir keramet olarak görmüyor ama sözün sahibine yönelen kişi yani ilginç bir düğümü orada. Kendiyle alakalı çözüyor. Yani tabii Üstadımız Hazretleri yok konuşamıyor. Yok efendim şey değil işte meseleyi anlamıyor, delilini anlamıyor gibi. İşte ödül merasiminde de Yeni Şafak gazetesinin yazılarında evet. Da çıktı ya götürülüyor. Ödüle götürülüyor gibi. Bu gibi şeyler tamamen iftira ve tamamen yalan. Üstadımız Hazretleri her şeyi kendi iradesiyle yapıyor. İstediği yere gidiyor, istediği yere gitmiyor. ve sorulana cevap veriyor. İstediğimi veriyor, işine gelir çeviriyor, işine gelmezse vermiyor. Ama verdiği zaman da maksadı anlaştıracak şekilde net. Mesela bizim televizyonlara çıkmamıza bu konu izin vermesi gibi. Mesela ben bayramdan sonra biraz tatil istedim. Çok yorulduk Ramazan falan. Dedim işte biraz çıkmayayım bu programlara diye. Müsaade ederseniz biraz dinle, bilmiyim. Biraz dedi. Biz de onun için 3 hafta falan bir tatil ettik. Yani Ramazan bak biraz diyor. O kadar kelimeleri özenle seçiyor. Ve çok da kısa ve veciz ve müfit konuşur. Biraz. Yani biz de bundan 3-4 haftalık tatili geçmeyelim dedik ve başladık yani. Güzel bir halk tabiri vardır. Bir ara vereceğiz. Lafın tamamı ahmağa söylenir diye. Evet. Akıllıya işaret tamamını... yeter. Şimdi dolayısıyla bu da gösteriyor ki Üstadımız Hazretleri zaten vazifesinin başında. Bütün ihvan elhamdülillah istifade ediyor. Müslümanlar istifade ediyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Ümmete berekettir bu zatlar. Büyüklerimizdir. Selefi Salih'in ayarında o itibarda dün Seyyid İbrahim işte Ahsai diyor ki bütün Arap alemi diyor sizin ömreyi konuşuyor yani 50 bin kişiyle geline o son ömrede diyor ehli sünnet hayat buldu diyor ki o memleketlerde ehli sünnetin de önemini takdir edersiniz. Ehli sünnet canlandı diyor ve diyor bütün dünya konuşuyor diyor asr-ı saadet sahabe hayatı yaşantısı görmek isteyen Mahmud Efendi Hazretleri ve cemaatine baksın diye bütün Arap alemindeki ulema bunu konuşuyor diyor. Bir ara verelim devam evet. edelim hocam. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Sizden gelen soruları geçtiğimiz hafta borcumuz var birikmiş onlarla başlayacağız. Şu anda da bakıyorum hızla sorularınız geliyor. Az sonra da geçtiğimiz dönemde yapılmış bir vaazdan bir bölümü sizlerle paylaşacağız. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz. Bu arada şu tür sorular var hocam. Sınav için ve kendilerinin yakınlarının hastalıkları için dua isteyenler var. Onlara hem ekran başındaki izleyicilerimiz hem de sizler dua ederlerse. Yani dua bir isteyene... şey söyleyeyim bu arada. Kabe'de tavaf ederken 2-3 gün evvel hem tabii o vize meselesi de orada gündeme geldi. Ceyhun Fide abimiz var. Orada 25 senedir kalıyor. Veliaht Prens Sultan'ın yakın görevlilerinden dahili yani iç özel işlerine bakanlardan. Bu vize işte kimseye verilmiyor meselesinde. Bu müteaddit vize. Yani 180 gün diyelim işte 6 ay. Ne kadar girersen çıkarsan serbest. Vize almadan girip çıkıyorsun. Şimdi vizelerin kapalı zamanları. Boştu. Şimdi başladı dolma. Hac yanaştı. Şimdi ben mesela... Tabii ilk kafile gitti. Ben boşlukta işte onun için gittim. Rahat oldu. Hacı Lesve'de bile sırayla hiç izdiham olmadan sırayla girdik. Oradan abimize de teşekkür edelim. O yani bize çok büyük iyiliği var. Daha da iyiliklerin devam etmesini umduğumuz için vize meselesinin onun için onu devamlı gündemde tutmamız. İyiliklerini bekliyoruz. Bekliyoruz yani. Yani mesaj yerine gitmiştim inşallah. O çok itibarlı orada. Yani yapılamadık. Orada da biliyorsunuz biraz kural mural bir şey de işlemiyor. Evet. Yani buradan bürokrasi falan da buradan olsa işlemiyor. Bakanın bir derdi oluyor. Onu arıyor yani. Konsolos halledemiyor. Çünkü bu işlerde orada prenslik müessesesi krallık, kraliyet olduğu için o abimizin vesilesiyle o vizeyi aldık. Gece tavaftayız. Benim eski bir orada adamım vardı. Epey senelerdir görmüyorum. Orada işçidir o. Yani çalışır epeydir. Mustafa abi kardeş. Baktım tavafta beni hemen buldu. Sevindi şudur budur. Böyle ilk yani şeyi dedi ki ben burada dedi o tabii boş zamanlarda her gece tavafa giriyor. Ben her gece burada tavafta dedi sana izleyenlere Flash TV'yi izleyenlere ya yani Flash TV derken göbek havalarını izleyenlere değil. Eyvallah. Ha, Flash TV'deki ha Flash TV'deki sohbetleri izleyenlere vallahi billahi her gece dua diyorum dedi. Yani şu sohbetlerin şu, bu manevi bir ortaklık. Burada zaten para geçmiyor aramızda. Bir menfaat ilişkimiz yok. Birbirimize Allah için burada geliyoruz. Siz de bizle efendim iyi davranıyorsunuz, imkan tanıyorsunuz. Birbirimize bir efendim faydamız oluyor. Halka çok faydamız oluyor. Halk çok memnun. Ama ben bunu duyunca dedim bunu diyeceğim dedim. İşte bak aklıma geldi. Yani her gece tavafta ya Flash TV'deki sohbeti izleyenlere. Şimdi bu kadar dua var. Demin dediniz de dua isteyenler var. Evet. Yani efendim hakikaten Allah için izlesinler. İzletsinler. Biz burada ayet hadis okuyoruz. Paçozluk maçozluk yapmıyoruz. Efendim Kur'an sünnet icma ümmet kıyas-ı fukaha edille-i şeriye şeriatın delillerinden dışarı çıkmıyoruz. Cevaplarımız da hep ilmi seviye görünmektedir. Bundan dolayı ara sıra bir şaka şamata gibi şeyler olur. Bu da insanları rahatlatmak. İnsanı 45 dakika kadar bir hıfzetme, kavrama seviyesi var. Ama bu süresi. Arada bir fıkra, iki güldürüyle bu 1,5 saate falan çıkarılabiliyor. O arada bir sıfırlıyor. Bir daha sıfırdan başlıyor. Bu bir usuldür. Yine Üstadımız Hazretlerinin ya yoruldunuz. Sabah namazından sonra vaaz ediyor. 3 saat vaaz ediyordu pazar sabah. Geceler kısa. Millet teheccüde kalkmış 3'te. 7'de 8'de 9-10'a kadar sohbet sürüyor. Arada derdi bir fıkra anlatayım bari. Onda da bir hikmet olur. O fıkrayla millet bir güler, hani bir uyku kaçar. Bir uykunuzu kaçırayım. Bunlar büyüklerimizin usulleridir. Biz de bunları uydurmadık. Ama hakikaten Allah için bu meclis kuruluyor. Ve bu programlar yapılıyor. Bütün dinleyenlerimiz bilsinler ki bu manevi bir şirkettir. Bunu nereden dinliyorlarsa bu bir iştiraktır. Hisse almaktır. Buradan hisse alıyor. Bak Kabe'deki duadan hisse alıyor. Mesele niyettir. İmandır, ihlastır. Sen Allah için konuşuyorsan, dinliyorsan, bir menfaat gözetmiyorsan ve insanlardan istifade için inanarak dinliyorsan, tabii hayırlı muratları olabilir, istekleri olabilir. Tek tek sayamayız isimlerini. Bizi mazur görsünler. Ama biz dualarımızda bizi izleyen, bizi dinleyen, ama şu kaydı ben hep koyarım. Ya Rabbi bizi senin için dinleyen, bize senin için gelen, bir de derneklerde Ahmet'le sevgili sohbetlerimizde oraya ayakla adım atıp da geliyorlar. Bizi senin için dinleyen, senin için seven kardeşlerimizin ne işte hastalığı, derdi, hayırlı muradı, çoluk çocuğun ıslahı, böyle bir detaylı bir dua yapılıyor. Emin olabilirler, Kabe'de mültezem her yerde yaptım. Ben de kendime göre dua saatlerimde müsait zamanlarda yapıyorum. Ve bütün cemaat da birbirine yapıyor. Burada Allah için bir iştirak vardır yani. Müşteri olsunlar. Tek tek isim şeyi şu anda bize o şeyi kuramadık. Çok sayıda olduğu için toplu olarak sınav ve hastalık. Ben belki şunu yapabilirim dedim. Şimdi cübbelahmethoca.tv yeni 100 yapılıyor. Bir iki hafta içinde çok muhteşem olacak. Onu da soranlar vardı geçen hafta. Evet. O duaları koymadınız. Duaları koyacaktınız filan diye hatırlatanlar orada vardı. Çok yeni bir şey oldu. Mesela bütün televizyon programları bir kanal gibi giriyorsun siteden. Bütün televizyon programları bir anda çıkacak. Sorulara cevap, sihir yazan, büyü yazan, kader yazan, şu duası, böyle bir bölümlemeler başladı. Bir yandan yüzeyi değiştiriliyor. Birkaç hafta içinde o çok acayip bir hizmete girecek ama Allah'ın izniyle dönüşü olmayacak ters bir daha. Tam bir çalışma faaliyeti, çünkü elemanlar alındı, edildi, her yer oturdu. Ondan sonra belki böyle bir isimle dua isteyenlerin bir cuma saati gibi belki atları da anılarak ya Rabbi diye bir dua yapılabilir. Yine bir insanlar evet. Hem ismini kendinin duymak ister. Buna da fırsat bulursak tabii, liste çarşaf liste çok uzarsa cumayı kaçıracak halimiz yok. Ama böyle olabilecek seviyede kaldığı sürece bunu da düşünüyoruz yani. Hani bir dua edelim, onlar da seviniyorlar. Dünyanın çok uzak yerlerinde olanlar var. Ama Allah biliyor herkesi. Nerededir? Ne haldedir? Biz de bizi izleyenler dediğimiz mi Rabbimizde bunun listesi var. Mesela reytingler, yalan yanlış hesaplar. Aslında şu sosyale baktığınızda, sokağa indiğinizde bu kadar insan, hele ki birçoğu açık, efendim sosyetik geçinen, gazeteci, magazinci, şu, yani hep bunlar, bütün Ramazan boyu seyrettim diyor. Yani bunu bana yalan söyleme bir hanım bacımızın mecburiyeti yok yani. Hani benden bir röportaj kopartacak durumu da yok o anda, orada rastlıyoruz bir yerde, hastanede, şurada burada geçen bütün, hem de yani İslami değil gazeteciler. Gazeteler İslami gazeteler ama bütün Ramazan dinledik. Bütün arkadaşlarımızla dinledik. Yani artık biz zaten reytinglerinde olmadığımız için sorunumuz yok. Ama bilsinler ki Allah onların sayısını biliyor. Yerlerini de biliyor, hallerini de biliyor, dertlerini de biliyor. Biz de ya Rabbi bizi senin rızan için dinleyenlerin ne hayırlı muratları varsa, işte ihsan eyle, ne şerler varsa onları emin eyle, çoluk çocuklarını ıslah eyle, aile huzurlarını temin eyle. Neler yani, ben bir de zürriyetleri kıyamete kadar gelecek çocuklarına kadar ederim yani. Böyle de bir huyum var. Hep onları salih eyle, imanlı eyle, cehenneme nasip etme hiçbirinin çoluğun torununu. Benle hissedar, yani benim şirkette hissedar olmak karlıdır. Yani ben dua ederim yani. Evet. Ben hemen unutmam. Sorulara geçelim hocam. Çünkü çok soru geliyor. Geçen haftadan da çok borcumuz var. İlk soruyla başlayalım. Bu çok ilginç bir soruydu. Benim çok dikkatimi çekti. Korsan taksiden kazanılan para helal midir demiş. Korsan taksi deyince efendim, İstanbul tabii. İstanbul'da şimdi Anadolu yakasında başka. Tanıdıklarımız da var. İşlerine gelmeyecek ama. Bayağı da bir. Tanıdığımız da var, biz hakkı söylemekle mükellefiz. Şimdi bu taksi plakası bayağı pahalı. Pahalı ucuz da mühim değil zaten. Belediye mi bunları veriyor? İl Trafik Komisyonu zannederim. Yani gelir... Çok emin değilim ama. Yani resmi bir kurum en nihayetinde. Tabii ki. Dolayısıyla burada bir hak tayin edilmiş. Bu haklara bir fiyat tayin edilmiş, belirlenmiş. O fiyatı ödeyenlere o hak verilmiş. Bundan dolayı tabii sahibinin ayrı, çalıştıran, bir de taksi şoförlük yapanın da şeyi var, ekmeği var. Bu kadar insanın, tabii onun ailesi, şu sorusu, hakkı, hukuku var. Bu parayı vererek bu hakkı almış. Bundan dolayı bu tabii bir hakka tecavüz olarak açıkça ortada görülüyor. Belirlenmiş bir hakka, yani meşru şekilde tayin edilmiş, verilmiş. Şu rakamı verene veriliyor. Dolayısıyla bu adam da bunu vermiş, buraya bir yatırım yapmış. Tabii bunların işlerini demek azaltıyor bu. Bir hakka tecavüz söz konusu olduğundan bunu caiz diyemeyiz yani. Uygun diyemeyiz ama bunu meslek edinenler için konuşuyorum tabii. Ben efendim biriyle anlaştım, gidelim İzmit'e kadar da benzin paranı vereyim. Veyahut da benzin 30 lira da ben 50 lira sayayım, beni İzmit'e götür. İnsanlar, akrabalar da artık başladı bu işlere. Şimdi artık ikram mikram öyle İzmit'e kadar ikram olmaz yani. Şimdi millet 5 kilometre 3 kilometre bile ikramlar hesaplanmaya başlandı. Dolayısıyla tabii ki benzinini vermek, üstüne de biraz bunun yıpranması var, su var, su var. Böyle bizi götür, sana da şunu verelim, bunlara biz bir şey demiyoruz. Ama tabii bu işin meslek edinenlerden, herkese telefonunu vermiş, bütün insanlara istediğin zaman arayın, ben gelirim şeklinde çalışanlara caiz demiyor. Ulema caiz demiyor yani. Evet, bu önemli bir soruydu. Efendim, evet. Şimdi gayrimüslimler cennete girebilir mi diye geçtiğimiz hafta bir izleyicimiz sormuş. Sorunun tamamını da ben aktarayım. Şöyle demiş: gayrimüslimlerin cennete gireceği konusuna dayanak olarak fetret devri insanlara gösteriliyor. Günümüz insanlarında bir kısmının İslamiyet hakkında yalan yanlış bilgilerle bilgilendirilmeleri sebebiyle o dönem insanlarıyla aynı durumda oldukları söyleniyor. Buna bir açıklık getirir misiniz? Efendim, Üstad, yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ise Cihan Harbi meselesinde kiler hakkında çok acıdım, çok üzüldüm diye sonra böyle bir ilham oldu şeklinde bir görüşü var. Şimdi orada Üstad'ın söylediği sözde diyor ki, fetret devri gibi bir karanlık zamanda bunlar İslam'ın hakikatinden haberdar değiller. Üstad orada Hristiyan ölen, efendim İslam'ı bildiği halde inanmayan, Müslüman olmayan kişileri kastetmediğini açıkça bildiriyor. Neden? İlletini beyan etmiş. İlleti ne? Fetret devri gibi bir karanlık ve tebliğin ulaşmaması. Bunun illetini beyan ne demektir? Bu illet yoksa bu hüküm yok demektir. Dolayısıyla onu kullananlar oluyor. Bazı tabii diyalog çevreleri, evet, onu kullanıyor. Burada ama gündeme o geldi aslında. Üstad Hazretleri'nin istismardır. Üstad Hazretleri'nin, ben Moral FM'de çıktım. Mehmet Baksu abimizle falan bir şey yaptık, bir program, evet, yaptık. O programda bunu iyice bir masaya yatırdık. Ve onlar da biliyorsunuz Nur Cemaat'in ileri gelenlerinden Mehmet Fırıncı abimiz, Abdülkadir Badıllı abimiz. Bunlara hepsine saygı ve hürmetlerimiz var. Onlarla da biz oturduk, konuştuk. Hatta onun, Abdülkadir Badıllı abimizin Lale Gül FM'de bir canlı yayını oldu bizden beraber, birkaç saat sürdü. Yine Mehmet Baksu abimiz de katıldı, Fırıncı abimiz falan. Yani üstadı en iyi tanıyanlar. Zaten yazısı ortada. Fetret devri gibi bir karanlık. Yani şunu kastediyor: tebliğ ulaşmamış. Hatta İmam Gazali orada şu şeyi de getiriyor. Tabi buradaki kasıt ama, sağlıklı tebliğ ulaşmamış. Ha, İmam Gazali'nin o beyanı var. Diyor ki Hüccetül İslam, şimdi orası Eş'ari ekolüdür tabi. Üstad da Şafii mezheptir. Yani akidede Eş'aridir. Dolayısıyla Eş'ari, İmam Gazali de Şafii'dir. Eş'arilerde zaten bu fetret devri ehlinin cennete de gideceğini beyan ediyor. Fakat Maturidi bunun cennete gitmeyeceğini söylüyor. Hatta cehenneme gideceğini söylüyor. Ki biz Maturidiyiz. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri burada bir ara çözüm getiriyor. Ki itikatta müçtehittir Yüce İmam, İmam Rabbani. Diyor ki, şimdi diyor, Maturidi büyüklerimizdir diyor. Biz de Maturidiyiz diyor. Ama diyor, yani cehenneme niye gitsin? Ve mâ künnâ muazzibine hattâ nebâsâ rasûlâ. Rasûl göndermeden azap etmeyeceğiz. Ayet var diyor. Bana bu ağır geliyor diyor, cehenneme gideceklerini söylemek. Tebliğ ulaşmamış. Eş'ari'nin de diyor direkt cennete göndermesi, bunu da sağlıklı bulmuyorum diyor. Neden? Çünkü cennette bütün ayetlerde iman ve ameli salihe bağlanmış diyor. Bunlar hakkında diyor, Mevla'nın bana ilhamıyla diyor, kararımız şudur ki, bunlar kul haklarının birbirinden kısas edilecekler hayvanlar gibi. Ondan sonra toprak olacaklar. Tabii ki toprak olan cehenneme girene göre bin kat iyidir. Çünkü yokluk hiçbir zaman acı duymaz, ağrı duymaz, sancı duymaz. Azap olmaz yoklukta alemin. Biz de yaratılmadan evvel yokluktaydık. Bir çilemiz var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla onların toprak olacaklarına İmam Rabbani Hazretleri hükmetmiştir. Şimdi ben Eş'ari'nin görüşünde anlattım. Maturidi'ye de söyledim. Ara çözüm İmam-ı Rabbani çok güzel bir çözüm bulmuştur. Kimsenin aklına mantığına da zıt gelmiyor. Şimdi efendim çünkü ayetlerin hemen hemen ekserisinde iman ve ameli salih şartı var cennet meselesinde. Ama cehennemde de tebliğ ulaşma durumu var. Buna tebliğ ulaşmamış. Şimdi ikinci mesele. Tebliğ ulaşmış ama sağlıklı ulaşmamış. İmam Gazali Hazretleri din bir şeyinde var ki mesela diyor adama diyor Muhammed Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem haber gelmiş. Fakat diyor kötü propaganda ulaşmış. Hani öyle birisiydi kılıç elinde milleti kesti şey, doğradı. Yani soruda aslında o var. Şöyle yaptı böyle yaptı. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kötü tanıtarak İslam'ı kötü tanıtarak o kişiye ulaşılmış. Şimdi bugün öyle insanlar var. Yani tamam teknoloji çağındayız. İnternette bir düğmeyle ulaşılıyor her şeye. Ama bazı insanlar var yaşı ben mesela bir internete şu anda giremem. Bulamam aradığım hiçbir şey yani düğmeleri bile yerini bulamam. Ben bunu yapamıyorum mesela şu anda. Ki ben yaşım çok yok. Evet. Dolayısıyla birçok insan yani Avrupa'da da var bu tip insanlar. Bu işlerle uğraşmayan, geri duran ve tebliğ özel kimselerin kötü propagandalarıyla İslam aleyhine kandırılmış. İslam'ı araştırması lazım ama. Şimdi onlarda şu sorun var. Ben de onu soracağım. Onlarda yani araştırma şartı var. Sen Amerika'dasın, Fransa'dasın. Bu kadar efendim camiler var. Her yerde Müslüman var. Dünyanın her yerinde. Sen birinden bir şey duymakla olmaz. Gidip araştırma şartı var. Araştırma şartı var. Bu şartı varken araştırmadı. İmkanı varken incelemedi. Dağ başında kaldı. Veyahut şu anda yeni bulunan kabileler var hala. Dünya ile irtibatı yani olmayan. Çok, az, azınlıkta yani. Ama istisna ama var. Demek ki olabiliyor. Bu gibi efendim hiç tebliğ ulaşmamış veya ulaşmış da aksi tesir edici şekilde kötü propagandayla ulaşmış. Onun da bunu tavsiye edecek, efendim, sağlamlaştıracak, araştıracak imkanları olmamış. Allah bunu biliyor kimin imkanı olmuş kimin olmamış. Böyle kişiler toprak olur. Ama cennete gidecekleri meselesi yani Üstad Hazretleri de cennete gideceklerini söylüyor. Bu fetret devri gibi karanlıkta tebliğ ulaşmayanları kastediyor. Bir. Veya çarpık bilgiler ulaşanları kastediyor. Burada da cennete gideceklerini söylediği zaman Eş'ari mezhebine uyuyor. Eş'ari de ehli sünnettir. Ehl-i sünnetin fıkıhtaki dört mezhebin üçü itikatta eş'aridir. Ebu'l-Hasen eş'ari hazretlerine bağlıdır. Sadece Hanefi mezhebi, Hanefi ekolü, Maturidi, İmam Ebu'l-Huda Maturidi hazretlerine bağlıdır. Ebu Mansur Maturidi. Dolayısıyla ehl-i sünnetin diyelim ki tamam Hanefi'nin de nüfus olarak çok belki de üç mezhebi toplasan Hanefi ağır basar ama Hali. Nüfus olarak mühim değil. Yani dört fıkıh mezhebinin üçünün İtikatta mezhebi olan Eş'ari'ye göre cennete gidecek bunlar. Tebliğ ulaşmamış. Veya çarpık bir tebliğ ulaşmış. O da fırsat bulamamış. Öyle. Ama fırsat bulup da araştırmayan, araştırıp doğruyu öğrenip de inanmayan, kendi dinini bırakıp Müslüman olmayan ki şu andaki ekseri kafirlerin durumu budur. Yani şu anda dünyadaki ekseri kafirler araştırma imkanına sahiptir. Bu çok istisnadır demin dediğim. Yani araştıramayacak durumda olanlar. Dolayısıyla bunlar araştırma imkanı olup da şu anda tebliğ ulaşmadı diye bir şey yok. Yani tebliğ zaten ulaşmış. Çünkü bir İslam dini olduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu, Kur'an'ın Allah'tan inen bir kitap olduğu rivayeti de olsa bu bilgi herkese ulaşmış. Bu bilginin ulaşması yeterli zaten. Ne diyor hadis-i şerifte? مَا مِنْ يَهُد۪يِنْ وَلَا نَصْرَانِينَ يَسْمَعُ بِي ثُمَّ لَا اُمِنُ بِي hangi Yahudi veya Hristiyan beni duyar da, bakın şimdi bu Sahih Müslim hadisi yani, beni duyar diyor, bak duymak, beni duyar da bana inanmaz, yani bana uymaz demektir. Sadece sen doğru adamsın demek değil. Kendi dinini bırakıp benim dinime geçmez ve bana uymazsa illa dehalennar, mutlaka cehenneme girecektir. Dün de Seyyid İbrahim Hazretlerine soruldu. Bunlar büyük ehl-i sünnet alimleridir. İttifaklı bu. İcma var bunda. Yani bunda bir ihtilaf yok. Bunu Eş'aride de böyledir. Maturidi'de de böyledir. İhtilaf nerededir? Fetret devri veya fetret devri gibi fetret karanlık... devrinin belki tanımında bir ihtilaf var. Yani fetret devri peygambersiz, bir... evet. Kitapsız, İsa Aleyhisselam ile Resulullah Aleyhisselam arasındaki 500 küsur, 560 gibi bir senede olanlar diyelim fetret. Şimdi fetret devri değil. Şu anda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra kıyamete kadar fetret devri yok. Fetret devri yok ama fetret devri gibi bir karanlıkta kalma durumu şahıslar hakkında düşünülebilir. Veya küçük topluluklar. Küçük toplu belki. Yani belki büyük toplumun içinde ama ulaşımsız halde. Bunlar için düşünülebilir. Dolayısıyla burada genel hakkında böyle bir fetret devri, fetret devri gibi bir karanlık söz konusu yok. Yani 1400 küsur senedir yok. İslam geldi geleli böyle bir şey yok yani. Ama şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği dönemi düşünelim. Dünyanın her tarafına bu tebliğ kaç senede ulaşır? O günün koşulları. O günün koşullarında ulaşmadı ki, tamam. Sahabe-i kiram çok gayret ettiler. Yani bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i defnedenler arasında bulunan, hatta elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedeni şerifinden en son çeken Kusem İbni Abbas. Hani Abdullah İbni, meşhur İbni Abbas'ın kardeşi. Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem. O mesela Semerkant'ta yatıyor. Yani şehit olmuş orada. Hatta lakabı Özbekistan'da Zindeşah. Yani Zindeşah hem sultan hem de Eyüp Sultan gibi. Şah Sultan demek. Bizim Türklerimizin kültüründe var ya bu sultan derler. Zinde de hayatta. Diri. Yani hani şehit ya. Tasarrufu devam ediyor. Zindeşah lakabı. Birkaç kere de ziyareti nasip oldu. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar yakın dönem. Oraya kadar gitmiş Semerkand'e. Yani sahabe çok gayret etti. Bugün Kazakistan tarafında efendim ne onun adı bir bazı bir vilayet var meşhur. Gerçi Rusya'ya bağlı ama orada Kazan. Kazan baskısı kitaplarımız da var. Evet. Kazan'da sahabe var. Kazan'da sahabe var. Yani bunları düşündüğümüz zaman ne kadar uzak geller. Sahabe-i kiram gitmişler yani. Dolayısıyla ama yine de bütün dünyaya ulaşmış olmaları söylenemez tabii ilk. Belki 100 sene için neyse bir dönem Çin'e kadar gitmişler tabii. Ama bakın o zaman da bu anlaşılır. Yani onlar hakkında fetret devam etmiş olur ulaşana kadar. Şimdi her yere ulaştı. Ulaştığından dolayı fetret devri yoktur şu anda. Herkes Müslüman olmakla mükelleftir. Müslüman olmayan cennete giremez. Başka dinlerle ilişiğini kesmeyen de Müslüman olamaz. Geçenlerdeki bir sempozyumdan çıkan karar da oydu. Evet. Yine Fas'tan, Medine'den büyük alimlerin katılımıyla. Bütün dinlerden beri olacak, Müslüman olacak, İslam'ın gereklerini yapar yapamaz. Ama inanmak ve uymak zorunda. Amelde herkesin kusuru olabilir. O Müslüman olmanın şartı bir virgül koyup devam edeceğiz hocam. Yani ama cennete giremeyecekleri kesindir. Fetret devri de şu anda yoktur. Fetret devri gibi karanlık meselesi bazı şahıslar hakkında çok istisnai durumdur. Evet. Onun da Eş'ari cennete girer diyor, Maturidi giremez diyor. Orta yol İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin görüşünü biz kabul ediyoruz. Toprak olurlar. Azabı da hak etmemişler tebliğ ulaşmadığından veya sağlıklı imkan bulamadıklarından. Evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen sorular var. Hala da gelmekte olanlar var. Sıradaki soru nikah sorusu efendim. Dini nikah, resmi nikah meselesi, evet, çok yaygın biçimde. Geçen hafta da ısrarla çok soranlar vardı. Cevabı vereceğiz ama kısa bir aradan sonra. Sohbetimize devam ediyoruz sizden gelen sorularla. Tabii geçen haftadan başladık. Geçen hafta çünkü sizin sorularınıza anında cevap verememiştik. Şu anda sistemde yeni gelen sorular var. Ve soru sayısı, evet, 300'e yakın şu anda. Sadece bu hafta gelenler. O yüzden hızlı gidelim hocam. Dini nikah konusu var. Dini nikah şart mıdır? Resmi nikah yetmez mi demiş. Bir başka izleyicimiz de yine geçen hafta ailelerin izni ve haberi olmadan kıyılan nikah geçerli olur mu diye sormuş. Şimdi fıkıhta İslam fıkhında nikahın şartları var. Kitabı da bitirdim. Efendim hemen hemen. Evet, siz seri hazırlıyordunuz. Seri hazırlıyordum. Orada başka birkaç kitap girdi. Şimdi hep nikah olmasın diye, yani biraz duaya da millet merak ediyor Ramazan'da falan. Nişan ve nikah ahkamı. Bu bütün bu meseleleri onda bulacaklar. Çünkü bu zamana kadar eş seçerken aranacak vasıflar hakkında çıkmıştı. Nikahı haram olanlar, kimle evlenilemez, onlar hocam çıkmıştı. Şimdi, çağdaş insanın şöyle bir özelliği var. Bir gayreti diniyesi veya herhangi bir sıkıntısı varsa o sıkıntıyla ilgili soruyu anında sorup cevabını fazla zahmet etmeden, kitap kitap karıştırmadan, işte güvendiğim birisinden alayım derdinde. Tabii biz de böyle onun için bu cevapları veriyoruz. Yani kitabı havale etmiyoruz ama bu hususta çok teferruat var. Yani mesela nikahın şartları var. Nefas şartları var, geçerlilik şartları var, akdin şartları var. Yani o kadar önemli şartlar var ki burada. Ben canım çıktı yani. Yazarken, tahsiye ederken, basıma hazırlarken bunlar kolay şeyler değil. Ama o nişan ve nikah ahkamı birkaç haftaya çıkar o. Onu bir defa takip çıktı mı zaten siz gösteriyorsunuz. Evet. Burada bu yazıyor yani. Delilleri de orada bulabilirler. Efendim şimdi nikahın geçerli olması için İslam'ın öngördüğü şart icap ve kabuldür. İcap ve kabul çeşitli lafızlarla olur. İki şahidin huzurunda erkekle kız ben seninle evlenmeyi kabul ettim. O da ben seninle evlenmeyi kabul ettim dese mesela, iki şahit duysa, hiç hani nikah kıyan birine de lüzum olmaksızın olur. Yani icap ve kabul, anlıyorsunuz işte, kabul ettim, ettin mi, ettim şeklinde ya soru cevap. Yani tarafların rızasını evlenmekle alakalı, birbirleriyle evleneceklerine dair. Tabii karşılıklı olursalar falan oğlu falan kızı demeye lüzum yok. Ortada herkes. Bu vekalet ekseri geçerli oluyor. Yani dini nikahlarda bilhassa kadın çıkmıyor hocanın önüne falan. O vekaletlerde de falan kızı falanı, falan oğlu falanla tabirlerinin de kullanılması karışıklığa sebebiyet vermemek. Hani belki başkasının kızı da vardır. Yani aynı isimde birçok kız olabilir. İşte baba onu ayırsın diye falan. Şimdi resmi nikahlarda icap ve kabul var mı konusunu ele almamız gerekiyor. Evet. İcap ve kabul var. Efendim, yani falanca kişiyi efendim sen şununu koca olarak kocala, tamam. Yani kabul ettin, evet. Mi diyor. Evet. O da ona sen bunu karı olarak efendim eşliğe kabul ettin mi diyor. Onlar da evet diyor. Bazı neyse demeyeyim şimdi, hayasızlar biraz fazla evet diye bağırıyor. Hayalı olanlar biraz zor duyuluyor ama duyulması lazım tabii. Duyuluyor. Şimdi bu icap ve kabul varsa hoca kıymış, hacı kıymış, kendi kendine kıymışlar. Bu şarta biz bakmayız. Biz icap ve kabul var mıya bakarız. Burada mehir meselesi. Hayır, mehir, onları tek tek söyleyeceğim. Mehir meselesi şart, nikahın şartlarından değildir. Konuşulursa sünnettir. Konuşulmazsa mehri misil lazım gelir. Yani bir nikahta mehir tespiti belediye nikahlarında yok. Resmi nikahta yok. Bu ne demektir? O kızın denklerine ve akranlarına efendim ne mihir ödeniyorsa örfen, yani şu andaki adette aynı misil söylenmese de konuşulmasa da kesinleşmiştir. Kaldı şahitlerin durumu. Şimdi şahitler eğer kalabalıkta kıyılıyorsa, zaten dolu erkek kadın olduğu için şahit sorunu yoktur. Fakat bazı özel kıyılıyor. Yani belediyenin görevlisi çağrılıyor, birkaç kişi hazır bulunuyor. Bu durumda İslam'ın aradığı şahitlik, İki erkek veya bir erkek iki kadın. Hocam demin sanki iki kişinin bir arada olması ve karşılıklı icap ve kabulü yeterli. Yeterli şahitler şartıyla. İki şahit duymak şartı. Şartı. Şahitsiz nikah olmaz. İşte gizli nikah odur. Muta nikahında Caferi fıkhında şahit aranmıyor bildiğim zaten kadarıyla. Zaten müta nikah değil bizde. Müta zinadır. Onu anlatacağız. Bir daha o da özel çünkü bir soru. Muta sorusu da var. Şimdi yani. Efendim onun farkını söyleyeceğiz. Nikahtan farkı var zaten. Şimdi velev ki ben seni kabul ettim, eşliğe işte evlenmeyi ikisi birbirine söylesin. Şahitsiz olmaz. Şahitlerin şartı ya iki erkektir en az asgarisi, ya bir erkek iki kadındır. Bir erkek olmadığı zaman 500 kadın olsa geçerli değildir. Bundan dolayıdır ki asgari şahitler bulunması lazım. Bu resmi nikahta. Yani 4 kadın olsa olmuyor. Ne 4? 400 olsa olmaz. Şimdi efendim biz İslam'ın hükmünü söylüyoruz. Feinle mekûne aracüleyin mesela senet ayetinde de yazışmada iki erkek yoksa feracülün bir erkek ve emrâtâni iki kadın. Bu Bekara suresinin ayetinde de geçer. İşte eski kadınlar okuma bilmiyormuş da şimdikiler biliyormuş da şimdi bir kadın da olurmuş da böyle şeyler yaptılar. Yani yazıyorlar. Ali Bulaş da falan bunu bir mealinde yazmış falan. Evet. Asla doğru değildir. Ayetlere ne zam yapılabilir, ne noksatılabilir, ne eksiltilebilir. Allah Teala şimdi o zamanki kadınlar okumuyor, yazma bilmiyor da sonrakiler okumabilecek diye onu Allah Teala'nın ezeli ilmi ilerideki kadınların durumunu da bilir. Dolayısıyla İslam kıyamete kadar baki bir şeriattır. Nesha uğramayacaktır. Kendi içinde nesh olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla kemale ermiştir. El-yevme ekmeltü leküm dinekum. Dininizi kemale erdirdim. Veda haccında nazil olan ayet-i kerimeden sonra, Maide suresinin ayetinden sonra artık bura düşünülememiş, ileride böyle bir şey çıktığı için bu burada şimdi lazım değil gibi ayet ve hadislerden alınan hükümlere asla yorum yapılamaz. Bu kapı kapatılmıştır. Çünkü zaten vahyin olduğu yerde içtihat da söz konusu değildir. Şimdi böyle bir ayet varken dört mezhepte bir ihtilaf çıkar mı? Nas var. Hadisler hakkında çıktığı zaman orada değişik hadisler farklı yollardan geldiği için o kendine göre bu hadisi daha kuvvetli buluyor. Öbürü bu kuvvetli bulduğu için o noktada bazı hükümlerde mezhep ihtilafı çıkıyor. Ayetin olduğu yerde hiç mezhep ihtilafı çıkmıyor. Çünkü orada tevatürü lafzı da var. Lafız da mütevatirdir Kur'an hakkında. Bu itibarla şahitler şartı var. Şimdi mesela diye resmi nikah kıyılırken şunu da belirtelim. O kıyan kişi var ya, evet. Belediye memuru erkek veya kadın. Bu da şahit sayılır. Kıyan da, yani soru yönelten de şahit sayılır. Dolayısıyla o erkekse, bir erkek de orada olsa nikah en azından nikah tamamdır. Veya o erkekte iki kadın daha varsa evlenenler haricinde nikah tamamdır. Yok efendim, o kadınsa yine deminki kaideyi tatbik ederiz. O bir şahit, yanında bir kadın daha olursa o ikisi bir şahit sayılır, yine bir erkek lazımdır. Bu kaideyi anlaşıldı, halkımız anladı. Çok bu kaide açık. Şeyde varsa, yani resmi kıyılan nikah muamelesinde varsa o nikah geçerlidir. O nikah geçerlidir. Tamam. Şimdi ondan sonra dini nikah kıyılsın mı? Mutlaka kıyılsın. Ama bak biz nikah geçerlidir diyoruz. Dini nikah neden? Şimdi efendim küllü emrillâ yübde'u fî bi bismillah fevebtar, Allah'ın adıyla başlamayan her iş sonu kesiktir. Şimdi faziletler bölümüne, müstehaplar bölümüne, incelikler bölümüne geçiyorum. Akdin şartlarını konuştum. Bu şartlar nerede varsa, ben demin dedim belediye memuru değil, imam olmasa da İki kişi kendi arasında konuşsa da bu şahitler olduğu takdirde olur dedim zaten. Burada belediye mi var, imam mı var, şu var, bu var mıyım değil. İcap ve kabul ve şahitler. Mehirde konuşulması şartı yok. Bunları dediğim için saha çok geniş yani. Burada bir dara sokmayalım kimseyi. Tam tersi çok müthiş bir kolaylık söz konusu. Yani nikahı olur adamın. Bu nikahla olan birleşme zina olmaz. Amma ve lakin dini nikah meselesine geldiğimiz zaman bir besmele çekilmesi, bir elhamdülillah rabbil alemin denilmesi, bir hamd olmayan küllü emri zibalin la yübdevfi bihamdillah fevekta, Allah hamd ile başlamayan her işin sonu kesiktir. Bir hadiste bana salavat getirilmeyen meclislerde yani kalkarken eşekleşinin başından kalkmış gibi yani kötü bir halde kalkarlar, bir mecliste salavat okunsun. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi ve sellem. Şimdi bu gibi hadisleri göz önünde bulundurursak hatırlı ve önemli iş diyor. Dolayısıyla nikah da yuvanın tesis edildiği ilk temel taşının atıldığı bir akittir. Böyle bir muamele önemlidir insan hayatında. Çoluk çocuğa da etkisi olacaktır. Dolayısıyla burada bir besmele çekilmesi, hamd olması, salavat okunması açısından. Ha kendileri de okuyorlarsa okusunlar, illa imam şartı yok. E bir de bunun sünneti var. Mesela şimdi o da çıkacak bu kitapta. Nişanda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nişan birini isterken veya biri için isterken ne şekil hamd etti? Hangi kelime-i şehadetleri okudu? Mesela bütün bunları yazdım. Kitaplardan kaynaklarını verdim. Dolayısıyla bir de nişanda ne okunur? Bir sünnet-i müstehabbı var her şeyin. Bir edebi var. Efendim nikahta ne okunur? Hutbe denir ona, yani konuşma olarak. Nasıl bir konuşma yapılır yani Arapçası? Türkçesi tercümeyi de yaptık. İlla Arapça yapmasın. Türkçe okursun. Dolayısıyla bu kadar edebe riayet, bir de sonunda duaları. Hatta Aşr-ı Şerif. Ali Adel Efendi Hazretleri mesela özellikle bu evlenmeyle ilgili açtı. Rum suresinin ayetlerini okuturdu. Allah'ın ayetlerinden de sizin için eşler yarattı. Onlarla sakinleşesiniz diye. Aranıza sevgi, dostluk, rahmet, merhamet koydu. Bunda düşünen kavim için büyük ayetler var. Bu ayetleri okuturdu mesela. Bunlar hep sünnet, müstehap, edep kabilinden faziletli amellerdir. Bu bakımdan dini nikah yani olsun. Dini nikah derken zaten nikahın dinisi, dinsizi olmaz. İslam diyor ki icap kabul varsa nikah vardır diyor. Akit tamam yani. Akit tamamdır diyor. İslam bunu söylüyor zaten. Dolayısıyla burada demek istediğim besmele, hamdele, salavat okuyacak o işin sünnetini, edebini bilip de orada bir faziletli ameller babından bir tertip, nizam, düzen sergileyecek, ortaya koyacak birinin bulunması, hazır bulunması suretiyle bu uygundur. Şimdi belediye reisinin bana verdiği yetkiyle sizi karı koca ilan ettim. Lafı zait ve fuzuli bir laftır. Ha demiş, ha dememiş yani. Ama bu ne yapmaz? Nikahı bozmaz. Şimdi adamlara soruyor, bunu karı kabul ettim, onu koca kabul ettim diyor ya, iş bitti. Sonradan bu ne derse desin, yani belediye reisinden bir yetki aldı, nereden aldı, onu demesi o nikahın akdini ne yapmaz? Bozmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani araba alıp satılıyor. Aldım, kabul ettim, aldım, sattım, yapıldı ya. Ondan sonra da hariçten biri fuzuli. Hani fıkıhta da fuzuli bahsi de vardır. Hariçten biri kalksa dese ki, ben de efendim Yalova Kaymakamı olarak buna tasdik ettim. Bu arabanın senin olduğunu ilan ettim dese falan. Ha şak şak şak falan, millet güler yani. Bunun bir önemi yok yani. Yani o laf o akdi de bozmaz. Akdi de sağlamaz. Akit aldım kabul ettimle bitmiştir yani. Evet. Hani milletin evhamlandığı nokta bu da onun için. Evet. Hani belediye reisinin yani yetkisi burada diyor. Burada Allah yok, peygamber yok, belediyenin yetkisi dedi mi nikahı bozuldu zannediyor. İcap o kabul. Onu bozmaz yani. İcap kabul. O laf diyorum onu aldım, bozmaz. Aldım kabul ettim. Tamam. Karşılıklı irade beyanı. İrade beyanı. Ve şahitlerin mevcudiyeti. O laf düzüm. Hangi şartlarda olursa olsun tamam. Şimdi dini nikahında lüzumu derken nikahın akdin için lüzumu değil de bu deminki dua faslı besmele hamdele salvele faslında iyi anlasınlar. Bereket için, sonları hayırlı olması için, uğurlu olması için, salih zürriyet için duanın, besmelenin, zikrin çok önemi vardır. Öyle bu kadar önemli bir mesele Allah'ın adı salavat, zikir ve duasız akdedilmemelidir. Ama akdettiler, oldu, bu zina değil. Artık nikahtır, bu geçerlidir. Yani Ahmet Davutoğlu Hoca bu işten dolayı 7-8 ayda hapis yattı. Evet. Yani bu olmuyor dedi. Artık o neye göre olmuyor dedi, onun da delillerini şu anda aklımda hazır değil. Fakat şu andaki fıkıh kaidelerini gördüğümüz zaman, incelediğimiz zaman aldım kabul ettim kendi aralarında bile dese oluyor da o belediyenin memuru ona sormakla o da kabul ettim demekle ne mani olsun buna ya? Aynı akittir yani. Şimdi deminki konuyla ilgili bugün bu akşam gelmiş olan bir mail var. Yani cennete girme meselesiyle ilgili onu arıyordum. Nihayet bulabildim. İlginç olduğu için aktaralım. Hocam demiş, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Eşim Latin kökenli ve Müslüman. Namaz ve oruç gibi ibadetlerimizde... Bu şey erkek mi? Erkek. Namaz ve oruç gibi ibadetlerimizi de yerine getiriyoruz. Ben namaza başladıktan sonra o da başladı. Ve şimdi beni sabah namazına kaldırıyor elhamdülillah. Sorum şu, eşim diyor ki, benim memleketim Katolik. Annem Katolik olarak doğdu. Şimdi inancımıza göre Müslüman olmayan cennete giremeyecekse, benim annemin suçu neydi ki ona İslam ulaştırılmadı? Belki o da Müslüman olabilirdi. Yani Türkiye'de, Suudi Arabistan'da doğmamak bizim elimizde değil. Evet. Dominik Cumhuriyeti'nde doğmak ya da doğmamak benim elimde değil. Sanki oradaki insanlar cehenneme gitmek için mi doğuyor? Nasıl İslam'ı öğrenecekler? İnsan bilmediğinden nasıl sorumlu olur? Diyerek bu konudaki rahatsızlığını ifade ediyormuş eşi. Aslında ona cevap verilmiş oldu. Yani şimdi o eğer zaten hakikaten demin dediğimiz gibi imkanları kullanamayan bir durumda doğru tebliğ ulaşmamış, o da araştırma imkanına sahip değilse, tabii annesi zaten hayattaysa, cehenneme de girecek demiyoruz o durumda olana. Evet. Ama araştırması mümkün iken, imkanları var iken, tebliğ ulaşmış iken. Tabii şöyle bir ayrıntı yok. Yani eğer bu maili gönderen izleyicimizin eşinin annesi hayattaysa, kızının Müslüman şu olması dolayısıyla. Şu anda zaten o en büyük tebliğdir kendisine. Kızı üzerinden bir tebliğ zaten herhalde ulaşma şansı. Herhalde vefat etti şansı, ki böyle. Belki. Rahatsız oluyor. O konuda çünkü yani bir ayrıntı yok. Yani şimdi bu eskiden Pakistan tebliğ cemaatinden da anlatılan bir şey. Kabe'de biri gelmiş. Hatta Altınoluk'un karşısındaki orta katta olmuş bu. Böyle bir bağırmış. Ben size hakkımı helal etmiyorum işte. Allah'ın dininde davacıyım falan. İşte bize tebliğ ulaştı, biz Müslüman olduk. Ama benim anam babam yakın zamanda vefat etti. Onlar da çok merhametli insanlardı. Tebliğ ulaşsaydı Müslüman olacaklarını düşünüyorum. Ama sizden ahirette davacıyım yani mesela bir hafta iki hafta evvel gelseydiniz onlar da Müslüman olurdu gibi bir bağırmış. Gayri ihtiyari böyle bir nara attığı eskiden biz çok duyardık. Dolayısıyla aynı buna benziyor. Müslümanların mesuliyeti çoktur. Allah Teala bunu soracaktır. Kendi iç meseleleriyle veyahut da teferruatlarla, cüz'i konularla uğraşacaklarına, herkes kendi cemaatini, kendi yolunu, kendi mezhebini, meşrebini öne çıkarayım diye gayret gösterecekken, şöyle bir Allah'ın dinini, milleti bir cehennemden kurtaracak İslam inancını aşılamak için bu gayretler verilse, bu kadar vakıf, bu kadar efendim dernek ve hizmet müesseseleri tarafından çok daha hayırlı olacaktır. Yani İslam tebliğini götürmek, ekmek su götürmekten önemlidir. Şimdi ekmek su bulamasa da ölse, Müslümansa şehittir. Ama adam Allah'ın dinini, İslam hakkında bilgisizse, bunun bütün maddi imkanları elinde olsa da, bunun ahirette durumu vahimdir. Bundan dolayı efendim Müslümanlar bu mesuliyeti bilsinler. Biz burada kendimizi sıyırmayalım, sıyrılmayalım. Büyük sorumluluğumuz var. Biz de bunu yapmak için bu televizyonlara çıkıyoruz. Yani bizim de takatımız bellidir yani. Herkesi kapı kapı evine dolaşacak gücümüz yoktur. Ama bu internetlere ve televizyonlara çıkmamız, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin buna izin vermesi, ne zamandayız, garip zaman, ahir zaman, bu sözler, hani geçen gün okuduğunuz yazı işte onlar da değişti meyişti gibi evet. Değil. Değişme yok. Ama bakın böyle bir imkanlar çıktı. Ve bu imkanlar bu zaruretleri doğuruyor. Şimdi bu insanlar dinliyor. Kimisi şu anda yani bu gibi konularda Müslüman olan da var. Geçen namaza başlayan vardı, var. Çok namaza başladım mailleri vardı. Bazı hanımlardan, bazı erkeklerden. Birçok günahtan kurtulan, haramdan kurtulan işte Allah onların da bereketiyle belki bir hayra delalet ettiğimiz için Allah bizi de affetsin. Onlara bir iyilik yapıyoruz. Rabbim de bize iyilik buyurur. İhsan eder. Çünkü biz o insanlara acırsak Allah da bize acır. Biz de Rabbimizin affına muhtaç durumdayız. Hocam bir ara daha vereceğiz. O devam edeceğiz. O bakımdan yani yani o hanım kardeşimiz zaten hakikaten tebliğ ulaşmamış ve o da o imkanlardan mahrumduysa fetret devri ehli muamelesi görürse cehenneme girmez zaten. Ama ve lakin tabi tebliğ ulaşmış imkanı var iken araştırmadıysa biz bir şey yapamayız. Yani bizim burada da değil. Burada kaderin sırrına girer. Nerede doğdun, nerede doğmadın? Ona bakarsanız Müslüman anadan babadan doğup kafir olan, peygamberin hanımı olup kafir olan, peygamber evladı olup kafir olan, öte taraftan Firavun hanımı olup Müslüman olan, bütün bunların anlatılması da burada ince bir sır ve ezeli alemde Allah Teala'nın kullarının tercihlerini zaten bilmesi devreye girdiğini de göz önünde bulundurmak lazım. Rabbim zerre kadar zulmetmez. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize sizden gelen soruları cevaplayarak devam ediyoruz. Soruyu soran izleyicimizin sorusundan anladığım kadarıyla biraz böyle bir nikaha niyet etmişler ama tereddütleri var, bu tereddüdü izah eder misiniz demeye getirmiş. Ben öyle anladım soruda. Efendim şimdi biz burada, bize şimdi diyorlar ki bunu niye böyle dedin, bunu niye şöyle dedin. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Helala haram diyemeyiz, harama helal diyemeyiz. Caiz olan işe caiz değil diyemeyiz, caiz olmayana caiz diyemeyiz. Yani kimsenin hatırı için konuşamayız. Bu fetva makamı Allah Teala'nın direkt vekaletidir. Yani yesteftûnek, sana fetva soruyorlar. Kulüllâhu fetîküm. De ki Allah fetva verecek diyor. Ben şimdi kimsenin hatırı için beni seven artmış, sevmeyen azalmış, artmış. Ben bundan sebep cehenneme giremem. Ecrâhukum alennâr, ecrâhukum alelfutya. Cehenneme girmeye en atılganınız, fetva vermeye en çok cesaretli olanınızdır. Men eftâ bi gayri ilim. İlimsiz fetva veren feletebe ve mekâdehu minennâr. Ateşte oturağını hazırlasın. Ben bundan korkarım. Ben bir tek Allah, İslam'ı dışına çıkmamayı ve Allah'ımı kızdırmamayı hedeflerim. Başka hiç kimsenin meselesi mühim değil. Öbür hocalar gibi huri yoktur, cinsel partner değildir diyelim de kadınların gözüne girer. Yine giremediler. Yine itibarları yok. Reyting sıfırın altında. Tabii reytingleri sıfırdan. Niye? Doğru konuşanız istiyor millet. Kadın diyor ki bu benim hatırım için hurileri inkar etti diyor. Bu kim bilir diyor, öbür işlerde de bize ne yapar? Namaz da kılma der. Hayır, geçen ondan hafta sonra öyle bir soru vardı. Bu haftaki soruların arasına koymamışım. Biraz önce dikkatimi çekti siz huri konusunu açınca. Bir hanım izleyicimiz diyor ki hadi erkeklere huri de kadınlara da bir şey var mı filan diye soruyor. Dedik onu kaç defa. Yani erkek olarak var. Eşleri var. Eşi yoksa şehitlerden mutlaka evlendirilecekler. Yok ben evlenmek istemiyorum diyen cennette her şeyi ikisinin istediği olacak. Ama bir kadının hiçbir zaman iki eşi dünyada da olamaz, cennette de olamaz. Çünkü dünyada meşru olmayan cennette de meşru olmaz. Mesela cennette canın istediği her şey var. O zaman lezbiyenlik var mı diyor. Livata var mı diyor. Cennete girenin zaten canı fıtrata muhalif, gayrimeşru şey istemeyecek ki. O dünyada nefis var. Dolayısıyla dünyada meşru olmayan bir şey cennete nasıl meşru olur? Bundan dolayıdır ki kadının iki eşi olmaz. Dünyada olamadığı gibi cennete de olmayacak. Ama bir eşi ona yetecek. Yeterli olacak. Mühim olan kifayet değil mi? Tatmin değil mi? Zaten cennette kimsenin cinsel sorunu olmayacak. Dünyadaki gibi. Kimsenin başına vurmayacak yani. Cennette herkes zevk için yiyecek. Acıktığından yemeyecek. Susama olmayacak. Susadığından içmeyecek. Burayı doğru anlasınlar. Cinsel bir ihtiyaç ve zaruret ve istek olmayacak. Çünkü o istek olsa bir sıkıntı veriyor. Yani isteği yerine gelene kadar bir sıkıntıdır o. Ağız kurulu veya susamak bir sıkıntıdır. Acıkmak bir sıkıntıdır. Cennette sıkıntı sıfır. Bundan dolayıdır ki canı istediğimiz zevk için yiyecek. Zevk için içecek, zevk için birleşecek. Cennette böyle bir ihtiyaç yok. Daha ne? Dolayısıyla bu sorular biraz sıkıntılı. Yani erkeklere huri var, bize ne var? Ya senin dünyada kocan yok muydu? Var. Kocam gavurdu. Niye gavurla durdun? Bana ne, niye gavurla evlendin? Gavurla durdun. Kadının kafirle evlenmesi caiz değil ki. Bir. Yok efendim ben kocamı istemiyorum. Yani dünyada rahatsız etti beni. Ama onun nikahında kaldım. İşte o da öyle öldü. Ben nikahında kaldım falan filan. Evlenirsin daha iyi bir adamla. Kadın son kocasına verilecek ahirette. Yok efendim ben evlenmek istemiyorum. İşte bu adamı da istemiyorum. İstemiyorsan isteme cennette. Yani sana bu hak veriliyor. Yani dünyada bana zulmetti, eziyet etti. Adam zaten zulmeden pek cennete gidemez de. Gittiyse sen de onu istemiyorsan tamam isteme. Ya Rabbi beni biriyle efendim evlendir. Şehitlerden şundan bu. Ya da hiç evlenmek istemiyorum. İsteme. Ama sana bir eş verilecek. İstediğin bir eş verilecek sana. Ama iki eş olması, yani iki erkek, üç erkek bir kadını paylaşması dünyada meşru değil. Ahirette de meşru değil. Ne gibi? Erkek erkeğe ilişki gibi. Kadın kadına ilişki gibi. Yani bunu da biraz daha detaylı konuşmuş oldum bu vesileyle. Evet. Bu mesele bu. Ne istiyorsun başka? Yok efendim işte erkeklere huri verilmesine ben karşıyım. Onun için iyi. İmza topla, kampanya yapalım. Kampanya yap, feministler, feministler toplanın. Allah'ın ayetlerine karşı çıkın. Bana ne yani? Benden ne işiniz var? Efendim ben öyle cennete girmek istemiyorum de, cehenneme kadar yolum var. Bana ne? Kur'an ve zevvecinâhum bihûrin în, hurilerle onları çiftleştir, eşleştirdik diyor. E tamam. Ama dünya hanımlarından iki hanım olduğu Buhari'de var. Yani dünya hanımlarından iki eş. Bu Buhari hadisinde sahiptir. Bu var. Ondan sonra efendim diğer huriler hani salavatı çok okulunda bunlar, efendim bunlar bazı rivayetlerde hadis-i şeriflere geçer. Teşvik babında. Ahirette bunlar sorun olmayacak. Yani kadında da erkekte de kıskançlık olmayacak, kin olmayacak, nefret olmayacak. Zaten ahirette dünyada kanlı bıçaklı olan insanlardan cennete gidenler olacak. İki tarafta cennete gidenler olacak. Sahabenin durumu gibi. Yani orada zaten böyle bir şey yok. Ki Hazreti Ali Efendimiz'in başına neler geldi ne savaştan. Hazreti Ali Efendimiz kendisi buyururdu ki Hazreti Talha için, işte Zübeyir için, ki onlar Cemel vakasında karşı tarafta bulundular. Ama onların adını sayardı. Derdi ki Allah Teala bizim içimizde ne kadar birbirine karşı bir kırıklık varsa onların hepsini söküp alacak. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِنْ غِلِّ. Kalplerindeki kini söküp çıkarttık ayeti kerimesinin tefsirinde. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben işte Osman, Talha isimler sayıyor. Bunlar bu ayetin sırrına mazharız biz. Yani içimizde hiçbir birbirine karşı bir kırıklık kalmayacak ahirette. Ya cennete giren de zaten böyle bir sorun yok. Onun için şimdi otursun herkes, cennete nasıl girerim onu hesaplamaya baksın da bir yanmaktan kurtulmaya baksın. Ona şu var, bana ne varı bıraksın. Hele kapağı bir cennete atmaya baksın. Cennete giremezse orta yok. Cehennemde yanmak var. Burada ciddi bir konu var. Burada magazinsel bir konu değil. Bu iman meselesi. Burada ateş yanıyor. Buraya girmek var. Sen yanmayı göze alıyor musun? O zaman mutlaka cennete girecek. Ben cennete gireyim de. Şimdi bir izleyicimizin... Ondan sonra ne olmuş? Ya sen bir cennete gir, Allah'ın rızasını bir kazan bakalım. İlginç bir meyli var. Şimdi diyor ki... öbür işleri. Müslüman böyle konuşur mu ya? Hocam diyor. Müslüman bir kadın böyle. Şu ne olmuş, bu ne olmuş? Ne bu iş ya? Demek ki genç bir arkadaş ki annem sizden diyor rahatsız. Şu sebeple cehennemden bahsedip korkutuyorsunuz bizi. Niye cennetin güzelliklerinden bahsetmiyorsunuz? Neyi dinlemiş de? Hangisini dinlemiş de? Bilmiyorum. Cennetin güzelliklerinden neler anlatıyorum? Az önce gördüm. Dolu anlatıyoruz ama şimdi ben burada soruya göre cevap vermek durumundayım. Bura benim mikrofonu alıp da gideceğim sohbet yerim değil. Dolayısıyla benim perşembe akşamlar sohbetlerim var. Ortalama 1,5 saat. Bu sohbetler her hafta yapılıyor. 88.4 Lale Gül FM. Uydu frekanslarını Lale Gül FM internet sitesinden bulsunlar. Bütün dünya izliyor bunu. Cübbelamca.tv'den canlı izleniyor, sesi dinleniyor. Her hafta. Ben her hafta ne konuşuyorum? Bu kadar mevzuyu nereden buluyorum yani? Hep ayet hadisten tabii. Cennet hakkında neler anlatıyorum? Ramazan'da neler anlattık özellikle cennet hakkında mesela? Şimdi o bunu rastlamamış veya duymamışsa benim anlatmadığım anlamına gelmez. Ama cennetle ilgili sohbet kasetlerimiz de var. Yani Arifan yayınlarında bunları sorsunlar. Ben burada soruya göre cevap vermekle mükellefim. Çünkü o bizi yönlendiriyor sorular. O zaman nikahı tamamlayalım. Tamamlayalım. Şimdi efendim Şafii mezhebinde veli şartı var. Veli şartı olduğu için izinsiz nikah kıyamazlar. Caiz değil. Geçerli değil. Hanefi mezhebinde buluğa ermiş kişilerin efendim 18 yaş demiyorum. Buluğa ermiş, ergenlik çağına ulaşmış, akıl baliğ olmuş kız erkeğin haber vermeden ve izin vermeden deminki söylediğim icap ve kabul suretiyle kıydıkları nikah geçerli kabul edilmiş. Yani bu nikahtır. Ama Hanefi mezhebinde bir kefaet bahsi. Yine bu nişan ve nikah ahkamı kitabımda çıkıyor. Denklik küf yani kefaet, denklik bahsi koymuş. Bu denklikte de mezheplerde fark var ama hatırladığım kadarıyla Hanefi mezhebinde 6 şart. Müslümanlık, dindarlık, meslek, sanat gibi, yaş, yani yaş Hanefi'de konmamış ama bazı mezheplerde yaş da konmuş. Bu gibi denklik şartı aramış. Şimdi bu denklik şartı ne manaya geliyor? Şu manaya geliyor. Bir kız bir erkek icap kabul yapmış şahitlerin huzurunda. akıt yapmış. Şafii'de geçerli değil. Velilerinin haberi ve izni olmadığı için. Hatta bulunması da lazım. Orada bulunmasa da olmuyor. Şafii'de böyle bir durum var. Hanefi'de geçerli. Ama ne zaman? Velisi duymuş. Annesi babası. Duyduğu zaman bakmış ki denklik yok. Mesela adam fasık. Kız gitmiş. Yani davulcuya zurnacıya derler de davulcu zurnacı değil de şarapçıya gitmiş. İçki içen birine gitmiş. Aa ben kızımı fasıkla efendim istemem beraberliğini, nikahını. Dediği zaman tabii şeriata göre konuşuyoruz. Mahkemeye müracaat ediyor. Yani kadı şeriat mahkemesi ne yapabiliyor? Velinin talebi üzerine fesh ediyor. Nikahı geçersiz kılar. Yani burada kötüye gitmiş. Burada mahkemenin velinin iddialarını doğrulama gibi bir yükümlülüğü var mı? Tabii o şahit şu bu istenir. Şahit taraflar çağrılır. Bunlar aranır tabii. Çünkü o da yalan konuşabilir. Evet onun için sordum. Mahkeme bunu araştırır. Şahitlerle ispat eder, tespit eder. Efendim nedir? Kız zengin kızı. Adam fakir. Bunu yani meslek meselesi de var. İşte çöpçü gibi. Haşa çöpçüler buradan şey yapmasın ben. Yani hemen bunlara, bu konuda hemen tepki gelebilir. Büyük bir sendika bile karşıma çıkabilir yani. Diyelim kan aldırıcıyı çok bir şey. Haccam. Arapçada hicamet, haccam derler. Kan aldıran. Kitaplarda o geçer zaten. Çöpçü şeyi geçmez. Ama misal olarak hani ana babası diyor ki efendim diyor ben kızımı şu seviyede baktım ettim. Bu burada duramaz. Yarın bir gün şimdi bir geçici olarak şey yapar ama gününü gün eder ama ondan sonra geçim talepler yönelir. Adamcağız karşılayamaz ve bu bozulur. İyisi mi çoluk çocuk olup da bozulacağına burada bir denklik görmüyoruz gibi. Ama biz diyoruz ki denkliği Müslümanlıkta aramak lazım. Bir de dindarlıkta aramak lazım. Soy sop da var. Araplarda kabile soy sopta denklik aranıyor. Yine fıkıhta. Diğer milletler aramıyor. Yalnız alimse diyor. Alim Arap olmasa da Arap onu bozduramaz. Yani ilim nesepten soydan üstündür diyor. Fıkıhta bütün bunlar bayağı bir yer tutuyor yani denklik bahsi. Yani demek istediğim Hanefi'de de bu izin ve haber şartı yoksa da bu gibi dengesizlik ve denk olmayan durumlar söz konusu olunca onları da Allah yani mezhebimiz elli kolunu bağlayıp da mecbur etmemiş bir şeye. Mahkemeyi şer'iyeye olayı intikal ettirip razı olmadıkları işte konunun ne olduğunu, hangi hususta denk olmadıklarını, sıkıntılı olduklarını beyan ederler. Fıkıhta muteber bir şeyse hakim fesh eder. Bu gizli geniye yani gizli derken şeyinin izni yok. Aileden gizli. Aileden gizli misin? Veya ailenin iznine rağmen. Yani efendim, izin şimdi, vermemesine şimdi rağmen. Şimdi de ailenin izni şart değil ki şu anda belediye resmi nikahta. Şart değil tabii ki. Şart değil. Reşitçeler. Onlarda bir tek buluğla reşitlik farkı var. Evet. 18 yaşını doldurmuş. Adam kızı kaçırıyor. Kaçıyor. Ailesinin değil izni köpürüyor dışarıda. Öldüreceğim diyor. Ama o arada gidip belediyeye müracaat etsene nikahlarını kıyıyor mu kıymıyor mu? Kıyılıyor tabii ki. Yani şu anda kanunlara da aykırı bir şey. Söz konusu değil yani. Bir tek fıkıhtan buluğ meselesi var. Orada reşitlik sponsorizasyon var. Müt'a nikahı İslam'ın bidatinde meşru edildiği Hayber Fethi'nde birkaç gün serbest edildi. Biliyorsunuz nesh müessesesi var. Yani bir hüküm sonra değiştirilebiliyor. Estağfirullah. Mâ nesh min âyetin ev nüsyâ. Bunu da biz uydurmuyoruz. Kur'an kendi söylüyor. Bir ayeti, bir hükmü kaldırırsak, evnüsya yahut unutturursak, işte bazı sureler, ayetler unutturulmak suretiyle hiç Kur'an'a geçmedi yani. Ama evvelce okunuyordu namazda falan. Unutturuldu yani herkes bir anda unuttu. Daha kimse hatırlayaması mümkün değil. Şimdi Allah Teala bir meseleyi bütün dünyanın aklından şu anda unutturabilir. Yani sen nasıl ki efendim bir öyle bir programları var ki tabii bu bilgisayarları çıkaranların dış güçlerin icabında o programı tedavülden kaldırabilir. Yani bir daha kimse ona ulaşamayabilir. Yani onu yapan onu kaldırabiliyor. Dolayısıyla yaratan, hatırlatan unutturabiliyor. Herkes sabah kalkar, dünyada yaşanmış bir olayı kimse hatırlamaz. Bu mümkün. Dolayısıyla biz bir ayeti mesela sahabenin birçoğunun ezbere bildiği, sabah kalktılar, hiç kimse hatırlamıyor. Yani harfini hatırlamıyor. Ama biliyorlar. Mesela diyor ki Tevbe suresi diyor, Bakara suresi kadardı diyor. Ya Tevbe suresi ne demek Bakara suresi? Bir misli yani en az şey var. Arada fark var. Belki fazla bile bir mislinden fazla fark var. Dolayısıyla diyorlar ki bir şey hatırlamıyoruz. Sabah bir kalktık okumak istiyoruz, okuyamıyoruz. Yani bu Tevbe suresi kalan kısmı şu anda. Yürürlükte. Bir ayeti neshedersek veya unutturursak ne'eti bi gayrim minha ev misliha, ya daha iyisini getiririz. Yani ayetler arasında şu ondan daha iyi anlamında değil de daha faydalı topluma olanını getiririz ya da mislini getiririz. Elem te'alem ennallâhe alâ kulli şey'in kadir. Allah her şeye kadirdir, sen bilmiyor musun? Bu ayet-i kerime Bakara suresindedir. Buradan da anlaşılıyor. Şimdi müt'a nikâhda bir dönem serbest edilmiştir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki müt'a nikâhı Allah tarafından yasaklandı. Ben de size duyuruyorum. Fe'yi haramun ila yevmil kıyamet. Bugünden sonra kıyamet gününe kadar haramdır. Yani kıyamet gününe kadar haramdır ne demek? Artık bu nikah değil, bu zinadır. Peki müt'a nikahı, yani normal nikah. Şimdi kaynaklarına ben baktım. Onlar tam tersi. Peygamberimizin yasaklamadığını, zaman zaman onlar Hazreti Ömer'in yasakladığını söylüyorlar. Onlar evet öyle söylüyorlar. Hazreti Ömer teravih namazına benzeterek. Efendim nasıl ki Hazreti Ömer'den bilip de teravih kılmıyorlar. Halbuki Bukhari'de bile var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravihi cemaatle kıldırmıştır. Yine Hazreti Ömer'e işaret ederek. Cemaati Hazreti Ömer uygulamaya koydu. Hayır Efendimiz üç gece cemaatle etti. Kıldı canım. O farz olma şeyinden endişesiyle dördüncü gece çıkmadı yani. Hazreti Ömer yapmadı. Hazreti Ömer'e farz olma tehlikesi kalktığı için, vahiy kesildiği için Resulullah'ın tatbik ettiği şeyi icraata soktu. Yani Resulullah'ın yaptığından gördü onu. Müt'a nikah kaldı ki Hazreti Ömer dinde hüccettir. Mesela o teke tek programında dedi ya, evet yine ismini vermeyelim sizi de arayıp rahatsız etmesin. Sanki Hazreti Ömer bir hüccetmiş gibi dinde dedi mesela. Halbuki iktedû billezeyni min ba'di Ebu Bekir ve Ömer. Tirmizi hadisinde benden sonra iki kişiye uyun. Ebu Bekir ve Ömer'dir. Hani bir meşhur hadis var. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn min ba'di. Benden sonra dört halifenin, yani dört derken Hazreti Hasan'ın da bir altı aylık dönemiyle 30 sene. Bu onların sünneti benim sünnetimdir. Buyurlu hadis var ya. O da Tirmizi'de var. Mesela o hadis. Özellikle bir de Ebu Bekir ve Ömer'in ismi var başka hadiste. Yani Hazreti Ömer yapsa şey mi? Hazreti Ömer dinde hüccettir bir defa. Onu bir defa konuşalım. Ama bu konu öyle değil. Bu konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Davud'da birçok hadis kaynağında. Tabii mut'a nikah filan dedi, kitabın ortasından başladık. İzleyiciler arasında mut'a nikahının ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Efendim mut'a nikahı şöyledir. Mut'a nikahında zaten fark kafadan şudur. Bildiğimiz nikahla mut'anın farkı kafadan şudur. Nikahta süreli. Evlenme yok. Nikahta nikah Türkçeleşmiş. Arapçadır nikah. Evlenme, zevac, tezevvüc. Yani işte kabiltü zevacek, tezevveçtüki, yok efendim enkahtüki nefsi. Mesela bu Arapça tabirler. Türkçede evlendim, seninle nikahlandım, evlenmeyi kabul ettim gibi tabirler. Bu nikah evlenme, yani ya nikah ya tezvicü tenkih derler eskiler tabirde. Kıyarken öyle derler, tezvicü tenkih ettiniz mi? Yani bu kökten gelecek zevce maddesi, nekah maddeleri. Müt'ada ise konuşulan laf etemettehu. Yani metalanma. Müt'a da Arapçadır, oradan gelir. Metalanma, faydalanma demek. İstifade et. Faydalanma sözüyle zaten nikah geçersizdir. Yani nikah akdinde şart olan lafızlardan, icap ve kabul dediğimiz laflardan sayılmaz bu. Senden faydalanabilir miyim? Faydalanabilirsin. Faydalanmayı kabul ettim, ben de kabul ettim. Bu faydalanma, temettu, intifa gibi tabirlerle istimta veya temettu, neyse bu kökten, kökenden gelen veya bunun Türkçeleşmişleri, karşılıkları, Türkçe anlamlarıyla yapılan muameleler icap kabul sayılmaz. Çünkü burada evlenme şeyi yok, faydalanma var. Bu faydalanma zaten oradan nikah olmuyor. Caferi şeyini fıkında da bunu faydalanma, istifade etme diye tanımlıyorlar. Zaten nikah orada bir şey bu lafızla olması çekti. Lazım. O bize göre zinadır, onda nikah yok. Cinsi birleşme şartı olmayabilir de diyorlar. Hatta bunu şu maksatla kullanıldığı yönünde halk arasında yaklaşımlar var. İşte kadın tek başına hacca gitmesi, uzun yolculuk yapması filan problem. Bu maksatla işte muta nikahı yoluyla efendim bu yol o maksatla çözülebilir. Yok, o maksata ne lüzum var ki şimdi? Zaten senin mahremin yoksa hac sana farz değil. Hac farz değil, sana ne kaşınıyorsun? Yani Allah sana farz etmemiş, ne kaçıyorsun? Şimdi böyle de yapıyorlardı ama o müta nikah sayılmaz. Neden? Sen şahitler huzurunda efendim nikahladım seni, nikah lafzıyla konuşursan, şahitler de o nikah lafzını duyarsa zaten o müta olmaz ki. Ama bunu yapıyorlardı hacca götürmek için. Hatta ismini vermeyeyim, rahmetli oldu. Şimdi çoluğu çocuğu var. Bayağı da bir büyük profesör falan vasfıları var. O hoca efendi vardı yaşlılardan. Öyle biriyle nikah olmuşlar. Hacca götürmüşler onu, getirmişler. Tabi o da ona talak vermedikten sonra o kaldı. Kadın keşke talağını eline alsaydı. Şart koşup baştan. Onu da onu düşünememiş. Ondan sonra gelmiş kapıyı çalıyor. Tak tak tak tak. Yani haçtan dönmüşler falan. Kadın diyor kim o diyor şimdi. O da diyor yabancı değil kocan diye. Aç diyor yani. Kadın halbuki işte o niyetle nikah kıymamış. Ama efendim üç şeyin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Selatun ciddiunne ciddiun ve hezlunne ciddiun. En nikahı talak ve itak. Yani evlendim dedim mi, şaka dedim mi yok onun. Ondan sonra boşamayı düşün artık. Boşanmayı düşün. Evlendim, boşadım, köleyi azat ettim. Bu üç şeyin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Ama mesele nikah lafzıyla, şahitlerle yani İslam'a göre şartlar oluşmuşsa, zaten müt'ada faydalanma lafı olduğu için temelden nikah değil. Bir. İkincisi süreli olması. Muhakkak. Orada süre var. Bir günlüğüne, üç günlüğüne, bir haftalığına, bir aylığına, bir seneliğine veyahut bir cima, bir birleşime diye kayıtlar var. Velev ki bir insan kalksa dese ki 100 seneliğine, ki hepimiz ölürüz kesin diye hesapta belli, 100 seneliğine sen nikahladın dese, Hanefi mezhebinin yani ekseri ulemasına göre, İmam-ı Züfer haricinde ekseri ulemaya göre ki fetva da budur, o nikah geçersizdir. Velev ki 100 sene olsun. Kayıt koydu ya. Kayıt koymakla velev ki nikah lafzı olsun. Yani evlenme lafzı da olsa, şahitler de olsa kayıdı koyduğu zaman bir tek İmam-ı Züfer şunu diyor. Kayıt geçersizdir. Yani o gün saat dolsa da nikah devam eder. İlle boşamadıkça boşanmaz. Öbür imamlar diyorlar ki fetva odur. Diyorlar burada süre koydu, bu nikah geçersizdir. Dolayısıyla müta nikahının kaç yerden sakatı var? Bir faydalanma lafzı var, evlenme şey. Şahitler meselesi. Şahit aramıyorlar herhalde. Evet. Şahitlerin aranmaması. İki kişinin karşılıklı ileride beyanı. Şahitlerin olmadığında zaten nikah değil, zinadır. Ondan sonra süre konması. Süre konduğunda zaten nikah değildir. Dolayısıyla kaç yerden sakattır? İşte iddet müddeti filan bunda da vardır. İddeti vardır gibi şey diyorlar ama o onun nikahı, akit yok, icat yok, kabul yok, şahit yok. Efendim lafız yok, nikah lafzı yok. Hiçbir şart yok yani bunun. Hocam bir ara daha vermemiz lazım. Neresini konuşacağız yani? Evet. Kürtün zinadır. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Muta nikahında sanki nikahlı noktalılık gibi nikahlı. Evet, Şialar onda sevap vaat ediyorlar. Bir kere mütahı nikahı yapan şu kadar hac sevabı. Neler ben kitaplarında gördüm. Ne rivayetler, evet. Ne uydurmalar. Evet. Yani bir takım deliller de getiriyorlar tabii. Aslı yok, astarı yok. Kıyamete kadar haram edilmiştir ve zinadır. Hiç kimse buna tutunacak hali yok. Noktayı koyduk o zaman değerli izleyiciler. Bir kısa aramız var. Ardından yine birlikte olalım. Bu kez geçtiğimiz hafta tam bu saatlerde CNN Türk'te yayınlanan bir programda Cübbeli Ahmet Hoca'nın isminin geçtiği, ona yönelik bir eleştirinin yapıldığı bir bölüm var. Onu konuşacağız kısa bir aradan sonra. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Son 8 dakikamız elimizde her ay tanıttığımız Arifan dergisi var. Tabii derginin Eylül sayısının tanıtımını kısaca yapacağız ama tabii Eylül ayının sonundayız. Sondayız ama son kısmında ama izleyicilerimizin çok dikkatle takip ettikleri dualar, tesbihat ve önemli 3 konu başlığı var benim görebildiğim. Bir tanesi Şevval namazı. Abdülkadir Geylani rivayet ediyor. Çok müjdeleri var. Af olmak, murada hasıl olmak. 8 zekatlık bir namazdır. 3-4 gün daha Şevval ayından kaldı. o zaman zarfında kılabilirler. 56. sayfada tarifi var. Bu arada bir de şifa ayetleriyle ilgili çok farklı ayetlerden, yeni hadislerden ilaveler var. Bir başka istek, hacet namazı var. Hacet namazı var. Yeni bir Hacet namazı, rivayet yeni bir var. Hacet namazı. Yani biz uydurmadık. Evet. Yeni yazdık. Zina için. Zinaya, içkiye, kötü huylara müptela olan kocası, oğlu, karısı kurtarmak isteyenler neler okumalı, neler yapmalı ki onlar kurtulsun Allah'ın izniyle. Eylül sayısında, son bölümünde halkımızın bunu merak ettiği ve bizden talep ettiği şeyler. Buna çok ilgi duyduğunu izleyicilerimizi ben biliyorum. Yine Arifan yayınlarından korunmuş sır başlıklı bir onu bir de hafta biraz daha tanıtırız. Öyle mi? Yani Seyyid Ahmet Rufai'nin vitleridir. Çok muhafaza, düşmanlarına karşı galip olmak, hiçbir şer dokunmamak için büyük velinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilham alarak, yani görerek bizzat yazdığı bir kitaptır. İçinde eve asılacak, üzerine takılacak şeyleri de var. Çok güzel bir baskı yapmışlar. Onun ne müjdeleri olduğu hakkında, yani bu okuyanların 13 dakikalık bir şey var benim. Korunmuş sır diye girsinler. Google'da, YouTube'da var. Korunmuş sır, 13 dakika konuşmuşuz. Bu kitabın nedir o? Faziletleri hakkında. Evet. Yani bunu okuyana ne müjdeler var veyahut da ne gibi hacetleri yerine gelir. Onu oradan 13 dakika dinleyebilirler. Ama biz de haftaya birkaç misal verebiliriz. Evet, yani bu çok açıklayıcı olmadı. Yani borcundan kurtulmak isteyen okursa, düşmanı olan okursa, bir yöneticiden korkan, bir zalimden çekinen okursa, bir de bunun Evliyaullah'tan denemiş de başına gelmiş olanlar kaynaklı. 200-300 sene evvelki Medine'deki velilerden, Osmanlı zamanından birçok kaynaklı kıssalara yer verdim. Yani faziletleri bölümünde onların örneklendirebiliriz önümüzdeki derste. O zaman. Şimdi mesela bir zat diyor ki Ali Küçük Ağa diye, o zaman Osmanlı zamanında ağa olduğu için sonunda buna diyor borcum vardı, oğluna. O da diyor eşraftan biriydi. Ben de bu borcu ödeyemeyecek hale geldim. Sonunda ben diyor bu virdi okumaya başladım. Bir evliyaya gittim. O dedi ki Ahmet Rufai'nin bu ayetlerden, hepsi ayet, başka bir şey yok, bunları oku dedi. Ama tertipte çok ilginçlik var. Sıraya mıraya riayet etmiyor. Değişik bir tertip. Ben bunu okumaya başladım. Adam geldi diyor. Hem diyor bana, ben de diyorum ki günü geçti diye rezil olduk. Adam da kapıya geldi. Ne yapacağım, ne edeceğim? Geldi dedi ki sana dedi alacağımı helal ettim. Bir o kadar da keseyi getirdi, hediye ettim. Dedim valla ben bunu kabul ederim ama etmesine bayılırım ama sırrını demeden bu kadar peşine düştün. Sırrını söyle. O da dedi ki diyor ben bir şey bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Dedi ki sen zenginsin, bu adam zorda kalmış. Onun için benim hatırım için buna bağışla dedi diyor. Ben de o rüya sebebiyle geldim. Helal etti, bir de o kadar hediye etti. Bu şimdi, gibi birçok kurtuluşa vesile oldu. O zaman önümüzdeki hafta bunu daha ayrıntılı konuşmamız gerekecek. Biraz daha misaller veririz. Bu arada arkadaşlar son 4 dakika işareti yapıyorlar. Yeni dönemin ilk programını bir Ayşe Şerif'le kapatalım. Biraz boğazım şey ama Viyana'da bir okudum son. Öyle Viyana'da mi? Okuduğumu son Ayşe Şerif diye girseler buluyorlar Google'larda falan. Belki orada biraz daha iyi çıkmış olabilir sesim. Biraz yorgun, yara var boğazlarımda ama okuyalım bakalım. Millet beğensin diye değil, Allah razı olsun, okuyalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا Ve hum an ayatiha mu'ridun. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون صدق الله العظيم. Hocam teşekkür ederiz. Yeni dönemin ilk programında böylece noktayı koymuş olduk. Bu kadar ayet olduk. Okundu ama sonu biraz herkesin bildiği. Evet. Tabutun hatta üstünde. Hatta bazılarının da rahatsız olduğu. Tabutun üstünde mezarlıkların yazan. Mezarlıkların üzerinde son yıllarda çok sıkça görmeye başladığımız bütün nefisler ölümü tadacak. Hatta o şeyin üzerinde de yazdığı onu da bayağı bir şikayet de oldu dediler. Zincirlikuyu'daki daha sonra başka mezarlıkların kapılarında da yazılma adeti ortaya çıktı galiba. Başka yerlerde de var benim gözüme. Sizi bazen iyilikle bazen kötülükle imtihan ediyoruz. Yani bazı bollukla bazı darlıkla, bazı sağlıkla bazı hastalıkla. Burası çok önemli. Yani iki tarafta imtihan. Bu tarafta şükür edecek misiniz, bu tarafta sabredecek misiniz? Sonu da bize döndürüleceksiniz. Herkes bize döndürülecek. Sonu belki Beyleğine turcağın da olabilir mi bilmiyorum tam. Yani ancak bize döndürülecekler ya da ancak bize döndürüleceksiniz şeklinde ayet-i kerimenin sonu mana aynı yere çıkar. Efendim mühim olan son durak kara toprak sözüne geliyor. Buna göre kendinizi muhasebe edin. Allah'ın hesabı meleklerin muhasebesi başlamadan nefislerinizi hesap edin. Mizanda tartılmadan kendinizi tartın. Son ayet olarak öbür ayetlerde çok uzayla ilgili vesaire çok ilimler geçti de bu sonu biraz şey olsun, herkesin neşesini biraz kaçırsın, moralini bozsun, keyfini kaçırsın belki ama mühim olan yatsıyı kıldırmadan yatırmasın, sabah namazında yatakta bırakmasın, kaldırsın yani, ölüm var ahiret var diye bir bizi toparlasın Rabbim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, yeni dönemin ilk programının sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine ana haber bültenimizin sonrasında Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte karşınızda olmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.